melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na Litwę można od dziś pojechać bez testu na COVID. W Polsce odnotowano 73 nowe zakażenia. Zmarła jedna osoba. Produkcja przemysłowa w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła o prawie 1/3, poinformował GUS. Koncerty, konkursy, reporterskie trasy i wiele innych atrakcji przygotowano w jubileuszowym wydaniu Lata z Radiem. 73 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, a wyzdrowiały 172. W szpitalach jest prawie 1500 zakażonych. Z Polski na Litwę można pojechać od dziś bez obowiązku posiadania testu na COVID. Nie trzeba się też poddawać kwarantannie. U naszych sąsiadów odnotowano najmniej zakażeń od prawie 10 miesięcy. Ułatwienia w podróżowaniu wynikają z tego, że Polska znalazła się w zielonej strefie na mapie Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Na Litwie stwierdzono dzisiaj 28 nowych przypadków COVID-19. Ostatnio tak niska liczba zachorowań notowana była tutaj we wrześniu. Niepokój litewskich ekspertów budzi jednak wariant Delta koronawirusa, który po raz pierwszy potwierdzono tutaj dopiero niedawno, oraz spadek tempa szczepień. Szacuje się, że przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło dotychczas około 43% mieszkańców Litwy. W ubiegłym tygodniu litewskie władze ograniczenia związane z pracą lokali gastronomicznych. W dalszym ciągu dla osób, które się nie zaszczepiły lub nie posiadają ważnego negatywnego testu na COVID-19, większość lokali może świadczyć swoje usługi jedynie w ramach ogródków kawiarnianych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Społeczna kwarantanna na Litwie, którą wprowadzono w ubiegłym roku, potrwa do końca czerwca. Konieczne jest zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w uznanych granicach. To jest sprawa fundamentalna i zawsze będziemy wspierali Mołdawię w jej działaniach, które do tego zmierzają, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji z prezydent tego kraju Mają Sandu. Zaoferowałem przede wszystkim polską pomoc na zasadzie podzielenia się naszymi doświadczeniami, które mamy właśnie w różnego rodzaju demokratycznych przemianach, budowaniu choćby samorządu terytorialnego czy walce z korupcją, przede wszystkim pokazując to, co dobre w tym okresie i co przyniosło pozytywne rezultaty, ale również i pokazując to, co się nie udało. Prezydent Andrzej Duda podziękował też prezydent Sandu za opiekę nad Polakami mieszkającymi w Mołdawii. Ważnym elementem Polskiego Ładu będzie szerokie wsparcie dla przedsiębiorców, powiedział w Lublinie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że bardzo ważny będzie rozwój eksportu. Droga dla polskich firm średniej wielkości, szukanie nowych rynków zbytu. Poprzez to następuje przypływ pieniędzy do Polski. To jest sedno Polskiego Ładu. Dla polskich przedsiębiorców chcemy to wsparcie kontynuować. Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy firmowany przez partię Zjednoczonej Prawicy. Przemysł odrobił straty spowodowane kryzysem podczas pandemii. Produkcja przemysłowa w maju w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła prawie 1/3, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Kilka czynników miało na to wpływ, mówi ekonomistka Urszula Kryńska. Trend wzrostowy w sektorze jest bardzo wyraźny, związany z ożywieniem w globalnym handlu, w globalnej produkcji przemysłowej. Te dane były może troszeczkę niższe od naszych oczekiwań, natomiast pokazują, że przemysł zdecydowanie odrobił już pandemiczne straty i w kolejnych miesiącach nawet utrzymanie aktywności na tym poziomie będzie oznaczało wzrosty w ujęciu rok do roku. W maju produkcja wzrosła w 31 spośród 34 działów przemysłu w Polsce. Konkursy z nagrodami, specjalne słuchowisko i wakacyjna trasa reporterska. Po raz kolejny rozpoczęło się Lato z Radiem. Letnia audycja Polskiego Radia towarzyszy słuchaczom od 50 lat. Nie zabraknie koncertów gwiazd, choć w niecodziennej formule, powiedziała prezes rozgłośni Agnieszka Kamińska. W bardzo szczególnych miejscach, które będzie można i oglądać na mediach społecznościowych programu Pierwszego Polskiego Radia i na stronie internetowej, ale także oczywiście będzie można ich słuchać. A wśród artystów Cleo Pektus, Maryla Rodowicz, Helena Wondraczkowa i wiele, wiele innych znanych gwiazd. To Lato z Radiem będzie wyjątkowe, nie mam co do tego wątpliwości. Szanowni Państwo, szanowni słuchacze, polecam bardzo gorąco. Początek audycji każdego dnia o 9, a premiery koncertów w piątki o 20 na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia, w mediach społecznościowych, na kanale YouTube oraz na stronie internetowej rozgłośni. Pojutrze reprezentacja Polski zagra w trzecim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy, tym razem ze Szwecją. O przygotowaniach do meczu powie Adam Malecki. Reprezentacja Polski zbiera siły po boju z Hiszpanią, a przed bitwą ze Szwedami. Skutki sobotniego starcia odczuwa Jan Bednarek. Z Hiszpanami opuścił wcześniej boisko, a także Jakub Moder. który nie ćwiczy w trwającym treningu, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. No dzisiaj na treningu nie ma Kuby Modera. Kuba odczuwa skutki meczu z Hiszpanią, ma pewny problem z kolanem. Wczoraj miał przeprowadzone badanie USG. One nie wykazały żadnych problemów, no ale dzisiaj będzie miał kolejne badanie rezonansem magnetycznym, które jest dokładniejsze i pozwoli nam znaleźć ewentualne jakieś problemy, które ma. On dzisiaj nie przyjechał na trening, bo kolano jest puknięte i taka decyzja sztabu medycznego, żeby został w hotelu z fizjoterapeutą. Do pełnej dyspozycji wraca rezerwowy bramkarz Łukasz Fabiański. Jutro reprezentacja będzie jeszcze trenować w Trójmieście, po czym wyleci do Sankt Petersburga. Mecz ze Szwedami w środę o 18:00. Gdańsk, Adam Malecki. Mężczyznę poszukiwanego 5 listami gończymi przez 39 jednostek policji zatrzymali funkcjonariusze z Razy Mazowieckiej. Mieszkaniec Warszawy podejrzany jest o wystawianie fikcyjnych ofert wynajmu hoteli, pensjonatów i mieszkań, mówi Joanna Kącka z Komendy w Łodzi. Ogłoszenia dotyczyły oczywiście atrakcyjnych wypoczynkowo miejsc w Polsce, zarówno nad morzem, jak i w górach. Zazwyczaj były to oferty kuszące znakomitą lokalizacją, atrakcyjną ceną, zdjęciami wspaniale wyposażonych apartamentów czy urokliwych domków. Zainteresowane osoby kontaktowały się drogą mailową. Nieświadomi oszustwa turyści wpłacali pieniądze na konto. Najczęściej po przyjeździe pod wskazany adres dopiero dowiadywali się, że padli ofiarą przestępstwa. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie słoneczne, jednak na południu i zachodzie będzie się chmurzyć i może padać, a miejscami zagrzmieć. Na termometrach w Łebie 26 stopni, w Zakopanem 28, w Zamościu 29, w Warszawie, Suwałkach i Gorzowie 31, w Opolu 33, a w Poznaniu 34. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po południu. No i gitara. Ani miłość,

do trzeciej, a co u nas do pierwszej? W ciągu niecałej godziny odwiedzimy Gniezno, ale to za kilka chwil. Wcześniej odwiedzimy Sambota. Powiemy, że to pierwszy w Polsce szkolny robot asystent. Co potrafi? Sprawdzi nasz reporter, porozmawia tylko z nim, ale także z opiekunem. A może z nią? Tymże Sambotem. Zachęcam do słuchania. Powiemy również o tradycji słowiańskiej, święta wody, ognia, święta miłości, płodności, słońca i księżyca, świętowaniu nocy świętojańskiej. Rozmawiamy już za kilkanaście minut, a ze spraw przyziemnych, no właśnie, odwiedzimy Gniezno i odpowiemy na pytanie, czy po ćwierćwieczu działania mieszkańcy 70-tysięcznego miasta doceniają, czy chętnie by ją zlikwidowali. Strefę płatnego parkowania. No, wydaje mi się, że to temat, który też może rozgrzać nasze łącza telefoniczne, adres mailowy czy numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, adres mailowy 2 2 7 3, numer telefonu i SMS 71335. To trójka, 17 minut po 12. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie, to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę. A co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie, to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Strachy na lachi, muchy wybuchy. Z wyglądu przypomina robotyczną Eve z animacji Wall-E, jednak zamiast przemierzać kosmos, opiekuje się uczniami łódzkiego Technikum Automatyki i Robotyki. Sambot, pierwszy w Polsce szkolny robot asystent. Co potrafi, jak wygląda, do czego może się przydać? Sprawdzał nasz reporter Michał Makowski. O, dzień dobry. A ty, ktoś ty? Jestem Sambot. Pilnuję tutaj porządku. Okej, to pilnuj, a ja porozmawiam trochę z twoim właścicielem. Bartosz Rzędkiewicz, dyrektor Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi. Wcześniej mi się przedstawił, powiedział, że pilnuje tu porządku. Jakie możliwości ma ten robot? To jest bardzo fajne urządzenie, które, jak słyszymy, potrafi dużo powiedzieć, nawet czasami nieproszone. Sunbot jest takim humanoidalnym robotem, który zakupiliśmy do Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jako pierwszej szkoły, która taki robot w ogóle posiada. Ten robot potrafi oczywiście oprócz takich prostych rzeczy jak komunikacja z drugim człowiekiem poprzez specjalną aplikację, którą da się sterować, możemy go też nauczyć odpowiedzi na pewne pytania. Na przykład możemy go nauczyć pytania, jakie przedmioty są w pierwszej klasie. I on będzie potrafił odpowiedzieć, jeśli to zaprogramujemy do niego. Takie roboty bardzo często są spotykane chociażby na takich miejscach jak lotniska, kiedy przychodzi pasażer i chce zapytać się, z którego gate'u leci samolot do Londynu. Ta humanoidalność ma trochę stworzyć takie poczucie bliskości, bo wiadomo, że roboty niektóre tak nie wyglądają, tylko są często takimi ramieniami, które podają pewne rzeczy. To jest nasza maskotka. Ma która... oczy, więc oczy, tak. Powinien mieć też duszę. No ma duszę. Czyli on pełni funkcję takiego asystenta, trochę tak. Skarbnicy wiedzy na tak. Temat szkoły. Tak. Ma jakieś zadania specjalne? Troszeczkę rolę takiego płaczka, który był podczas pandemii i płakał za wszystkimi uczniami, bo robiliśmy takie filmy, które pokazywały, że został sam w szkole, bo nie potrafił się zarazić i dobrze, i sam po prostu tutaj przebywał. Myślę, że wszystko to, co jest związane z tym robotem, to jest też kwestia przyszłości. I odpowiedź na to pytanie jest, jaką rolę pełni, nadadzą mu sami uczniowie w kolejnych latach. To jest, można powiedzieć, jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie tego typu humanoidalnych robotów. Te następne kosztują już ponad 100 tysięcy, które są już takie najdroższe, ale one mają swoje minusy, bo one na przykład, te najdroższe, mają palce i ręce tak skonstruowane, że wyglądają dokładnie jak paliczki palców i rąk człowieka. I teraz, jeżeli ktoś go zaczyna dotykać i bawić się z nim, to bardzo często te elementy po prostu nie wytrzymują i pękają. W tym robocie tego nie ma takiego, bo on jest bardziej toporny, że tak powiem. Ma takie ramionka. Ramionka ma, tak. Jak kurze skrzydełka. Ale to nie oznacza, że nie może dużo różnych rzeczy robić. Jego podstawową rolą jest to, żeby komunikować się z człowiekiem. I stąd są te oczka, on potrafi nawet płakać. Więc są te takie wirtualne łezki, które też da się tutaj pokazać. No i fajna rzecz, jeszcze tak na koniec powiem, w jego główce z tyłu jest rzutnik multimedialny. I możemy tak zrobić, że zaprogramujemy i włożymy do środka na przykład jakąś prezentację albo film i będziemy wyświetlać. Albo potrafi tak jak teraz na przykład tańczyć. Więc to są takie trochę marketingowe też elementy, ale niewątpliwie dla uczniów czy dla kogoś, kto pierwszy raz styka się z robotami, myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Miło mi było pana poznać. Cała przyjemność po naszej stronie. Zaskoczony jestem, naprawdę tańczy, śpiewa. No, myślę, że dla młodszego pokolenia niezwykle atrakcyjny. Humanoidalny robot, o tym robocie, o Sunbocie. Pierwszym w Polsce szkolnym robocie asystencie z Bartoszem Rzędkiewiczem, dyrektorem łódzkiego Technikum Automatyki i Robotyki, rozmawiał nasz reporter Michał Makowski. Ty go uczysz, 27 minut po godzinie 12. Zachęcamy do korespondencji, być może w sprawie robotów, może niekoniecznie tych kuchennych, ale na przykład w sprawie lata. Nie wiem, czy Państwo się zorientowali, bo upały to główny temat, który zaprząta nasze głowy, nasze ciała. Dziś o 5.32 rozpoczęło się astronomiczne lato. Kto świętował na przykład po tej najkrótszej nocy? Początek astronomicznego lata, przypomnę, to jest uzależnione od przesilenia letniego, czyli momentu, w którym Ziemia maksymalnie wychyla się w kierunku Słońca. Pierwszy dzień astronomicznego lata to jednocześnie najdłuższy dzień roku, a następująca po nim noc, tym samym najkrótszą. Dziś Słońce zeszło o 4.14. Kto rozpoczął dzień przed wschodem Słońca, ręka do góry. 4.13. Słońce zajdzie minutę po 21.00. Zatem dzień potrwa z prostych rachunków 16 godzin i 47 minut. I będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 9 godzin i 4 minuty. Niewyobrażalne, ale tyle właśnie, ponad 9 godzin urosło od Wigilii. No i każdy kolejny dzień będzie już krótszy, a każda noc dłuższa, aż do przesilenia zimowego i do początku zimy właśnie 21 grudnia. Za chwilkę porozmawiamy sobie o świętowaniu nie lata, ale o świętowaniu nocy kupały. O tym już za chwilę z ekspertem. Proszę zostać z nami. A u nas, o właśnie, świt. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dość, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Ciekaw jestem, kogo świt przyłapał o 4.14, bo to dziś wschód słońca wyjątkowo wczesny. Państwa i moim gościem jest Małgorzata Kunecka z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Noc kupały, zwana też nocą kupalną, kupalnocką albo kupałą. Które określenie jest tym właściwym, określającym to, co przed nami dzisiejszej nocy? Myślę, że to nie ma znaczenia. To znaczy w wielu miejscach na świecie w ogóle tę noc się nazywa różnie i wszystkie nazwy, myślę, są równie uzasadnione. Na przykład w Skandynawii nazywa się ją Midsommar, podobnie w Niemczech i w ogóle w tym całym kręgu kultury germańskiej. U nas u Słowian jest to raczej Noc Kupały albo Noc Świętojańska. Ale w zasadzie tych nazw jest dużo, bo też i Sobótka się pojawia, także nazwa, myślę, nie ma większego znaczenia, natomiast treści są te same wszędzie. Powiedzmy, jakie są zwyczaje, obrzędy kultywowane w noc kupalną? Jakie były symbole czy obrzędy w Polsce najpierw? Znaczy, może jeszcze zanim do tego przejdziemy, to chciałam powiedzieć, że przede wszystkim ważne jest to, że to jest święto dzisiaj na całej półkuli północnej tak naprawdę. I tak jak sobie myślałam o tym, to chyba im bardziej na północ i te noce są jeszcze krótsze i białe wręcz, no to te obchody są bardziej istotne i to święto czasem przybiera taką formę rzeczywiście dnia wolnego od pracy, bo tak jest w Skandynawii czy w krajach bałtyckich. U nas no niestety nie świętujemy w ten sposób. Natomiast w tej chwili no, przetrwały takie zwyczaje związane bardziej z puszczeniem wianków na wodę, z jakimiś po prostu spotkaniami na świeżym powietrzu, bo pogoda sprzyja i te długie, jasne wieczory też. Natomiast kiedyś nie była to tylko zabawa czy okazja do spotkań towarzyskich, ale ta noc była pełna takich magicznych rytuałów pochodzących jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. No i te rytuały właściwie wszystkie miały na celu zaklinanie miłości, płodności, szczęścia, dostatku, ale też oczyszczenie świata z takich istot, które uznawano za niebezpieczne, czyli ze wszelkich demonicznych istot. Stąd taką bardzo ważną rolę w tych obrzędach odgrywały ogień i woda, bo to są żywioły, które uznawane są za oczyszczające. Stąd też mówi się święto ognia, wody, no ale także, tak jak pani mówiła, słońca, księżyca, urodzaju, płodności, no i ziół, radości, miłości. Ziół i roślin, tak. W tych obrzędach też rośliny odgrywały zawsze ogromną rolę, bo one teraz są w takim największym rozkwicie. Jeszcze ta zieleń nie jest taka zmęczona upałami, ale jednocześnie już jest wszystko kwitnie albo już kwitło. No i rzeczywiście w tych ludowych zwyczajach, żeby zbierać zioła do nocy świętojańskiej, właśnie najlepiej w czerwcu lub w maju, jeśli rok był wystarczająco ciepły, tkwi trochę też takiej racjonalnej wiedzy, bo rzeczywiście w tym czasie te zioła mają najwięcej właściwości takich leczniczych. I do nocy świętojańskiej te zioła przez zielarki, zielarzy były zbierane. Natomiast w noc świętojańską właściwie wszyscy te rośliny zbierali, wierząc, że one zbierane już wieczorem po zachodzie słońca będą miały szczególną moc. I później te zioła suszyło się i na przykład trzymało na wypadek jakiejś choroby czy zranienia, można było z tego zrobić napar czy jakiś kompres na ranę, ale też zaszywano zioła w ubraniu czy w pościeli, żeby zapewnić sobie zdrowie no i uniknąć właśnie działania tych niebezpiecznych sił, których nasi przodkowie wierzyli, świat był pełen. No właśnie to jeden z elementów, a tą istotą to było właśnie zaklinanie tej rzeczywistości, tych bóstw właśnie, czy słońca, ognia, czy wody? Bo co przetrwało do dziś? To raczej co w takim charakterze rozrywkowym, prawda? Raczej w charakterze rozrywkowym korzystamy z pięknej pogody i z tego, że rzeczywiście wszystko kwitnie, pachnie, kwitną nam teraz jaśminy, zaczyna kwitnąć lipa, no jest pełno kwiatów i ziół. Przetrwało na pewno puszczenie wianków, to jest taki romantyczny zwyczaj, który w zasadzie u wszystkich Słowian jest praktykowany, o ile miejscowość była położona w pobliżu rzeki. No i ten zwyczaj polegał na tym, że panny, kobiety niezamężne wiły wianki. Taki wianek przytwierdzało się do takiej deseczki drewnianej, żeby on mógł płynąć i nie zatonął. No i wstawiało się świeczkę, żeby jak najdłużej był widoczny na wodzie. I z tego, jak dany wianek zachowywał się na wodzie, można było wróżyć, no jaki rok czeka jego właścicielka. A jak się zachowywał, Janek, no nie to znaczy co, że długo płynął, nie zatapiał panieństwa. Się, tak? Tak, na przykład, że długo płynął prosto, równo, no to dobra wróżba oczywiście. Wróżyła spokojny rok i powodzenie w miłości. Najlepiej oczywiście, jeśli ten wianek jeszcze został wyłowiony z wody przez kawalera, z którym... Tak, no ale tak bywało, że specjalnie oczywiście bywały one wyławione. Natomiast jeśli on wirował na powierzchni wody, zachowywał się jakoś tak niespokojnie, no to nie była dobra wróżba, bo znaczyło, że i zawirowania w życiu będzie jego właścicielka miała w najbliższym czasie. No najgorsza wróżba to zatonięcie wianka albo zgaśnięcie tej świeczki, no to mogło wróżyć wszystko od staropanieństwa przez chorobę, aż nawet do przedwczesnej śmierci. Także kiedyś, no oczywiście te wróżby tak są poważnie. Dzisiaj tak, no też wybywa tak, że wianki, przecież mamy w miastach imprezy zwane wiankami i też niekiedy na Wiśle w Warszawie no przedpuszczane są takie wielkie nawet wianki. Jest to takie no wydarzenie powiedzmy towarzyskie, trochę widowiskowe. Jest to początek wakacji dla nas. A kiedyś był to raczej początek wytężnej pracy, ponieważ no, kończyło się to wiosenne świętowanie jeszcze związane z okresem Wielkanocy. Już jesteśmy po Zielonych Świątkach, po Bożym Ciele i zaczynał się na wsi taki wytężony czas sianokosów, szykowano się do żniw, do tych najintensywniejszych prac w polu. Więc raczej starano właśnie się obłaskawić te wszystkie istoty, które wierzono, że wpływają na urodzaj, na właśnie, nie wiem, opady deszczu, na pogodę w ogóle w tym czasie, tak, żeby sprzyjały ludziom w tym okresie. To w kontekście wianków też mówimy o wodzie, ale powiedzmy jeszcze o ogniu, bo chyba tak. To głównie, myślę, warto zapytać, jak wyglądała ta noc świętojańska w innych częściach Europy, na przykład Szwecja czy Finlandia, tam palone są ogromne ogniska. Ogromne i to do dziś, ogniska. Tak, zresztą no, u nas też, zwłaszcza na północy Polski, właśnie na przykład na Kaszubach, były takie ognie nawet na słupach palone i tak samo właśnie tutaj w Skandynawii rzeczywiście te ogniska, no to jest w ogóle, tak jak mówiłam, u nich wolny dzień od pracy do dzisiaj w Szwecji zawsze jest, nawet nie jest to świętowane w dniu tego przesilenia, tylko zawsze w najbliższym przesileniu piątek, to jest dzień wtedy wolny od pracy i właśnie cały weekend to miasta się wyludniają, jedzie się poza miasto po to, żeby właśnie palić te ogniska, do ognisk także wrzucało się zioła, wierząc, że one właśnie oczyszczają ten ogień i takim znanym zwyczajem w wielu zakątkach Europy było to, że przed pójściem na taką sobótkową, na to sobótkowe ognisko wygaszało się ogień w piecu w domu, a później przynosiło się jakiś żar z tego ogniska po to, żeby rozpalić go na nowo, jakby już tym oczyszczonym nowym ogniem. Oczywiście współcześnie to jest okazja do spotkań towarzyskich, do pikników, do imprez pod gołym niebem w te najcieplejsze dni w roku, zwłaszcza właśnie tam, gdzie te białe noce są i gdzie no, lato jest też krótkie i trzeba się intensywnie nacieszyć. Tak. No właśnie, także no, jest to no, tak piękny zwyczaj, chociaż przez wiele lat był zwalczany przez Kościół jako pogański, ale jest to rzeczywiście zwyczaj, którego nie udało się w żaden sposób wyplenić, bo chyba zbyt wiele miał w sobie takiego romantyzmu i magii, zbyt wiele wierzeń się z nim wiązało. To jeszcze wróćmy do współczesności. To święto chyba często opisywane jest, czy popularyzowane współcześnie jako taka rodzima alternatywa wobec zachodnich walentynek. Co pani na to? Tak, no tak jest. No, na pewno to jest taka pora roku, która bardziej sprzyja, myślę, spotkaniom, randkowaniu gdzieś tam pod gołym niebem i na pewno zawsze no była to okazja do spotkań właśnie młodych ludzi. Można było gdzieś właśnie pod osłoną tej nocy świętojańskiej. Krótkiej, ale ciepłej właśnie się spotkać, oddalić od tego ogniska, choćby pod pretekstem szukania kwiatu paproci albo zbierania właśnie tych przeróżnych ziół.

Come my lady, you're my pretty baby, you'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. You in essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My life shot wild, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, paroled to police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, you'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come and dance. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. 12 minut pozostało do godziny 13. Jedni narzekają, inni chwalą. Przez 25 lat kierowcy już zdążyli się przyzwyczaić do strefy płatnego parkowania w Gnieźnie. Dziś obejmuje ona Starówkę, liczy około 1200 miejsc. I czy po ćwierćwieczu działania mieszkańcy 70-tysięcznego miasta doceniają ją, czy chętnie by ją zlikwidowali? Sprawdzał Rafał Muniak. No jak nie było tej strefy, to wyglądało to tak, powiem szczerze, ja miałam wrażenie, że czasami kierowcy zostawiali po prostu samochód na pół dnia, gdzieś tam dalej idąc, albo może nawet przemieszczając się pociągiem, ale zostawiali w jakimś miejscu. Naprawdę ciężko było gdziekolwiek stanąć. Dlatego kierowcy już w zeszłym roku docenili rolę strefy płatnego parkowania. Jestem akurat mieszkańcem centrum miasta Gniezna i tutaj naprawdę ruch jest spory. Ta rotacja jest potrzebna. Te opłaty, nawet jeżeli są lekko podwyższone, jednak sprawiają, że tutaj jest lepiej się poruszać w mieście i łatwiej zaparkować. A jako mieszkańcy też chcemy zaparkować i jest z tym często problem. Strefa płatnego parkowania na gnieźnieńskiej Starówce działa już od 25 lat, mówi zastępca prezydenta Gniezna Michał Powołowski. No myślę, że każdy z nas, chociażby udając się w sobotę do centrum miasta, kiedy strefa nie obowiązuje, dostrzega tą sytuację, gdzie praktycznie można 3 razy objechać w kółko centrum miasta i trudno jest znaleźć miejsce postojowe, więc dzięki temu, że strefa funkcjonuje, następuje jednak ta rotacja, jest zasadne, aby ta strefa tutaj funkcjonowała. Jak ważna jest strefa dla Starówki, dla lokalnego handlu, usług, urzędów? Zawsze handel będzie związany z możliwością zaparkowania. Kupujący wybierają również właśnie te wygodne miejsca, gdzie mogą zaparkować. Co nie znaczy, że strefa płatnego parkowania to rozwiązanie idealne, mówią kierowcy. Mieszkam na Dąbrówki, na Grzybowie, to trzeba w kółko objechać parę razy, żeby znaleźć miejsce do parkowania. Czyli co, ta strefa się sprawdziła pana zdaniem, czy nie? Się wydaje, że nie bardzo. Bo po prostu miejsca się nie zmieniają, bo ludzie płacą, a stanąć tak nie ma gdzie. Z reguły jest ciężko. Trzeba objeżdżać nieraz miasto no kilka razy tymi ulicami dookoła, żeby się wbić. To może cena jest za niska? Nie wiem, czy 60 za pierwszą godzinę? A może jest za niska. Jakby była może większa cena, to może bym nie miał. Odjeżdżają. Ja tak postawiają mnie 2 godziny, stoi. To pana zdaniem ile powinna kosztować pierwsza godzina parkowania? W strefie A około 5 zł. No to spora podwyżka. I wtedy by na pewno każdy myślał, ile to kosztuje. Długo pan krążył po mieście, żeby znaleźć miejsce do parkowania? Z 8 minut. Widocznie infrastrukturę trzeba poprawiać parkingową, tak? Nie możemy się oszukiwać, że jednak większość ludzi jest zmotoryzowanych. i po ćwierć wieku od funkcjonowania strefy nie brakuje także kierowców, którzy ciągle jeszcze zapominają o opłatach. Na dzisiaj kara jest 180 zł, opłata dodatkowa. Jeżeli uiścimy ją w ciągu 7 dni, wynosi ona 90 zł. Chyba że mamy bilet po czasie, przekroczymy czas parkowania, no to wtedy jest 50 zł dla każdej z podstref. Przyznaje kierownik strefy Maciej Ciesielski. Są różne argumenty. Ktoś tam zapomniał, się spieszył, no jakieś tam sytuacje losowe, wiadomo, czy sprawy społeczne, no to my się też staramy rozpatrywać z każdą sprawę indywidualnie i częściowo przychylać się do takich wniosków. Niecodzienne, no ktoś mówił, że musiał zakupy zrobić na przykład, czy poszedł wykupić zakład na ostatnio mecz Polski-Słowacji do Buchmachera, więc takie tłumaczenia też się zdarzają. Pewnie się nie opłacało. Raczej w takim przypadku niestety nie. Ach, te nasze tłumaczenia. Strefa płatnego parkowania rocznie przynosi miastu około 2 milionów złotych dochodu. Władze miasta tłumaczą, że dzięki temu można budować w Gnieźnie na przykład nowe parkingi i to niekoniecznie te płatne. Sprawdzał sytuację na miejscu nasz reporter Rafał Muniak. To Trójka, Polskie Radio, za 8 minut 13. Give it up, don't take it back. Show me other ways to get to know you. I just wanna be your dream controller. Show me other ways to strike the match. You can be hot. Gorąco, gorąco. Dziś rozpoczęło się astronomiczne lato. Bardzo gorąco. O rekordzie upałów powiemy za chwilę w serwisie. Będzie też, no jak lato, to lato z radiem świętuje 50-lecie i my składamy koleżankom, kolegom z lato z radiem najlepsze życzenia w serwisie od 13. To już za 4 minuty.